Dziękuję, do usłyszenia za 2 tygodnie. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz! Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 18 kwietnia, minuta po 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Złote mikrofony, najważniejsze nagrody Polskiego Radia przyznane. Jutro w Brukseli rozmowy 5 państw, w tym Polski, w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża. Na granicy Polski z Rosją ruszyła budowa elektronicznej zapory. Polskie Radio przyznało swoje najważniejsze nagrody, złote mikrofony. Podczas uroczystej gali w Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreślał, że ludzie Polskiego Radia przekazują niezbędne wartości. Żeby spełniać tę misję mediów publicznych i misję służącą suwerenności państwa polskiego, polskiej racji stanu, trzeba mieć w sobie wartości, trzeba o nie dbać, trzeba je nieść. Honorowy złoty mikrofon dyrektorowi radiowej jedynki Marcinowi Kusemu wręczyła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Za doskonałą znajomość muzyki i rynku muzycznego, ponadstandardową umiejętność nawiązania kontaktu ze słuchaczami, dowcip, błyskotliwość antenową i profesjonalizm, osobowość muzyczna i medialna, doskonale odnajdujący się jako prowadzący imprezy i festiwale, honorowy złoty mikrofon otrzymuje... Marcin Kusy! Tak jest! Ex aequo laureatem honorowego złotego mikrofonu został Krzysztof Świątek, dyrektor Polskiego Radia 24. Za profesjonalizm, wszechstronność, obiektywizm, doskonałe wyczucie dziennikarskie i publicystyczne, perfekcyjne przygotowanie do każdej z rozmów. Laureat honorowego wyróżnienia nagrody Watergate znanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Nagradzany za publikacje poświęcone tematyce bezpiecznej pracy. Honorowy złoty mikrofon otrzymuje Krzysztof Świątek. Złotym mikrofonem przez kapitułę wyróżnieni zostali wicedyrektor radiowej jedynki i dyrektor Polskiego Radia Kierowców Edyta Poźniak, Agnieszka Łukasiewicz, która od lat realizuje m.in. trójkowe audycje, a także nasz wieloletni korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Nagrody otrzymały również Joanna Grodkowska z radiowej dwójki oraz Justyna Majchrzak z czwórki. Złoty mikrofon został po raz pierwszy przyznany w 1969 roku. Polska porozumiała się z Ukrainą w sprawie monitoringu tranzytu ukraińskich produktów rolnych. Będą one plombowane z systemami elektronicznymi, by zapewnić, że nie pozostaną w naszym kraju. Zakaz importu ukraińskiego zboża obowiązuje nadal. Poza Polską także Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria zgłaszały problem z nadmiernym importem zboża i zwracały uwagę na straty swoich rolników. Przedstawiciele tych 5 krajów jutro będą o tym rozmawiać w Brukseli z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem. Beata Płomecka. Valdis Dombrovskis zaprosił na rozmowy przedstawicieli krajów, których liderzy wysłali list pod koniec marca do Komisji Europejskiej, zwracając uwagę na problem nadmiernego importu zboża. Podpisali się pod nim premierzy Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier oraz prezydent Bułgarii. Polska, Węgry i Słowacja już zdecydowały o wprowadzeniu zakazu importu ukraińskiego zboża. Wczoraj o takich zamiarach poinformowała Brukselę, także Bułgaria. Jutrzejsze rozmowy mają dotyczyć nie tylko rozwiązania obecnego problemu związanego z nadmiernym importem zboża, ale także ewentualnego przedłużenia bezcłowego handlu Unii z Ukrainą. Szwecja, kierująca pracami Unii, początkowo planowała, że wstępną zgodę na przedłużenie o rok handlu bez taryf dadzą jutro ambasadorowie krajów członkowskich. Jednak w związku z problemami na rynku przesunęła tę decyzję na przyszły tydzień. Do tego czasu komisja chce rozwiązać problem z zainteresowanymi krajami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczęła się budowa elektronicznej zapory na granicy Polski z Rosją. Pierwsze prace ruszyły w rejonie Bezlet i Sępopola, a cała zapora będzie podzielona na 12 odcinków, mówi rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Prace instalacyjne mają zostać ukończone do końca trzeciego kwartału tego roku, czyli do końca września. Na instalację bariery elektronicznej przewidziano 373 miliony złotych, w tym jest 42 miliony na utwardzenie terenu. System 3000 kamer i czujników ruchu zabezpieczy 199 kilometrów naszej granicy z Rosją. Około 10 tysięcy osób przeszło w Marszu Żywych na historycznej trasie z obozów Auschwitz I do Birkenau. Na czele szło 40 ocalonych z Holokaustu, którzy przyjechali na to wydarzenie z całego świata. Mariusz Pieśniewski. Na zakończenie Marszu Żywych jego uczestnicy przy dźwiękach syren oddali hołd pomordowanym przez Niemców. W tym roku około 10 tysięcy osób przeszło trasę zagłady z dawnych obozów Auschwitz I do Birkenau. Młodzi ludzie nieśli kamienie i tabliczki podobne do żydowskich macew. Prezydent Włoch Sergio Mattarella przypomniał, że dziś borykamy się z podobnymi problemami jak w latach 30. ubiegłego wieku. Z wściekłością nieludzkiej rosyjskiej agresji na Ukrainę pamięć o Holokauście pozostaje wiecznym ostrzeżeniem, którego nie można uniknąć. We must never forget. Nigdy nie możemy zapomnieć, dodał izraelski minister edukacji Joaw Kisz. Na zakończenie zapalono 6 symbolicznych zniczy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w środę zachmurzy się i może padać na Suwalszczyźnie i Podlasiu burzowo. Termometry pokażą 5 stopni w rejonach podgórskich Sudetów, 8 na zachodzie i nad morzem, do 14 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. 7 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę zaproszę Państwa na reportaż o pasjonatach. Pasjonatach, którzy usiłują zatrzymać przemijający czas. Następnie w Trójce Literackiej wrócimy do Stanów Zjednoczonych i najsłynniejszej bodaj drogi tego kontynentu. A na zakończenie dzisiejszej audycji zwyczajowo kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. A Swoją Drogą to będzie już okrągły 30. odcinek tegoż słuchowiska. Lonely rivers flow. Do prywatnych domów, żeby zapytać o cenne archiwalia, przeglądają stare kroniki szkolne, księgi kościelne, nagrywają wspomnienia mieszkańców. I choć jest to działalność oparta na pasji, posiada swoje narzędzia i metodologię. Zapraszam na reportaż Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Małe Ojczyzny. Reportaż w Trójce. Dom stoi przy jednej z głównych ulic, ale stoi też w parku. Żeby do niego wejść, akurat musimy go obejść dookoła, ponieważ już się do niego nie wchodzi tym głównym wejściem. Są jedne drzwi, to jeszcze nie są moje. O, tu są schody. Pierwsze i wchodzimy. Tutaj za wieszakiem na kurtki i płaszcze wystarczy przekręcić ten gwóźdź i mamy za nimi drzwi. Takie duże, grube, w dużych ramach są zamknięte. Dzisiaj te drzwi bardziej dzielą niż łączą mieszkańców tego domu. Niestety. Ale kiedyś było inaczej. Tak, Kasiu, wszędzie można było wejść tu do mnie i obejść całe mieszkanie naokoło. Ciocia Wiesława, siostra mojego dziadka. To była taka jedna wielka chałupa połączona przejściami. To była taka upartość rodziców, bo każdy mówił, po co ci, zresztą ja też mówiłam, mamo, jeżeli masz wydać te pieniądze po to, żeby każdy mieszkał w jednym pokoju, to ty nas chcesz uszczęśliwić tym, że będziesz miała nas wszystkich razem, a ja mówię, że jakie to będzie szczęście. Ja mówię, rozdaj te pieniądze, każdemu niech sobie zrobi z nimi co chce. Ale broń Panie Boże, tatuś, to jego ojcowizna. I tak się zaczęło, Kasiu. To się zaczęło coś niedobrego, bo ktokolwiek się wyprowadził, to na to miejsce musiała wejść członkini rodziny. Okazuje się, że w Krośnie stoi tylko jeden taki dom. Ceglany, rozległy, za duży na dworek, za mały na kamienicę. Ma tylko jedno piętro. Dwie elewacje są proste, trójkątne, dwie są półokrągłe, z arkadami i rozetami. Urodziłam się w nim i od dziecka szukam podobnych domów. Dziecięca zabawa stała się hobby, a potem zawodem. Może dlatego zostałam historyczką sztuki. Może poprzez ten dom ktoś zaprojektował moje życie. Niestety do dzisiaj nie wiem kto. Kto był tym architektem? pracowałam w Fundacji Ośrodka Karta od roku 2007. Zaczynałam jako archiwistka w Archiwum Opozycji, bo archiwum społeczne w Fundacji Ośrodka Karta to tak naprawdę już się zaczęło w roku 87. Działało nielegalnie w PRL-u. Zajmowało się takimi tematami, które były przemilczane, czyli głównie okupacja sowiecka, zsyłki, Katyń. I to była działalność wówczas nielegalna, ale została zalegalizowana w roku 91. Powstała fundacja, Archiwum Wschodnie powstało, Archiwum Opozycji. W zasadzie Karta zawsze sobie zdawała sprawę, że nie jest jedyna w takich działaniach. To znaczy, że są różne organizacje, fundacje, które prowadzą takie działania i w zasadzie nie ma takiego systemowego myślenia, jak je wesprzeć. Charakterystyczne dla archiwów społecznych jest to, że one bardzo ożywiają historię, która gdzieś tam w podręczniku jest w postaci faktów, dat, postaci, które odegrały ogromną rolę w tym biegu historii, ale często jest to taka historia obca dla osób, które jakoś w to nie wniknęły. A kiedy widzimy ten list osoby, która została zesłana z naszej miejscowości gdzieś w głąb ZSRR i później na przykład już nie wróciła, albo wróciła, ale miała jakąś tam korespondencję, swoją historię. Widzimy ten list zdigitalizowany, udostępniony na stronie tego archiwum społecznego, to możemy sobie wyobrazić, co przeszli ci mieszkańcy tej naszej miejscowości, co na nich wpłynęło, jaki teraz ma kształt, bo po wojnie też przyszli inni mieszkańcy i zaczynamy to rozumieć, czuć i chyba takie budzi się takie poczucie, że ta historia to jest tak naprawdę nasza historia, a nie coś abstrakcyjnego, anonimowego, ujętego gdzieś tam na kartach podręcznika. Prowadząc bazę archiwów społecznych, widzieliśmy, że jest ich coraz więcej. Dziedzina się rozwijała też pod naszym wpływem i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że nie jest to już na miarę fundacji, że nie jesteśmy w stanie utrzymać tych narzędzi, które stworzyliśmy, tej sieci, tych zobowiązań coraz większych i że to jest takie działanie tak naprawdę, któremu potrzebna by była instytucja. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Kultury z taką właśnie prośbą, żeby było systemowe wsparcie dla polskich archiwów społecznych i na szczęście spotkaliśmy się z decyzją, że tak, możemy powołać instytucję współprowadzoną przez Fundację Ośrodka Karta i przez Ministerstwo Kultury, która będzie dedykowana archiwom społecznym. Więc zachowaliśmy tego ducha fundacji, tego ducha takiego społecznego i rzeczywiście tutaj pracują osoby, które czerpią ogromną radość z tej pracy. Razem z mamą szukamy dokumentów, które pomogłyby ustalić architekta tego domu. Tu jest rok 33. Mhm. No taka bibułka cieniutka, tak złożona tyle razy, aż człowiek się boi dotknąć. I co to jest testament? Widocznie. Testament pana Czajewskiego. No ja niżej podpisany Kazimierz Czajewski, czując się zupełnie zdrowym na umyśle, a nieco osłabionym na ciele, rozporządzam na wypadek mojej śmierci, jak następuje. A wiadomo, kim był pan Czajewski? Również nie żył, jak myśmy to kupowali. Prawdopodobnie był stolarzem. I tu rzekomo stał warsztat stolarski na tym miejscu i rzekomo robił trumny. Realność moją w Krośnie przy ulicy Suchodolskiej numer 112. Powieczyste czasy rozdzielam i przeznaczam w ten sposób, że mojej żonie Józefie przypada 4 ubikacje mieszkalne na parterze, zajmowane przeze mnie i moją siostrę, z tylną sienią do tego przynależną. Jak się okazuje, moi pradziadkowie nie odkupili domu, a kilka ubikacji od pani Czajewskiej. O wyjaśnienie, co to może znaczyć, proszę pasjonatów lokalnej historii i twórców genealogii Krośnian, Alicję i Andrzeja Ryglów. To są takie pokoje z osobnym wejściem, to się nazywa ubikacja. Na przykład PIK sprzedawał kamienicę, dajmy na to tą narożną, między Rynkiem a Sienkiewicza, ileś tam pokoi i 18 ubikacji, więc jak się nie wiedziało, to jakieś śmieszne skojarzenia wtedy są, prawda? Szukaliśmy ubikacja w budownictwie i się okazało, że to jest pokój z osobnym wejściem, pod wynajem. To takie mniej więcej mieszkania, nie? Jednopokojowe, ale rodzina się tam zmieściła. Te dokumenty są na wszystko, tylko trzeba ich znaleźć. Owszem, jest jedna kamienica, do której nie ma dokumentu. Jest napisane, że dokument po prostu zginął podczas I wojny światowej. I nie wiedzielibyśmy nic o tym domu, bo nie byłoby się skąd dowiedzieć, bo nie ma dokumentu. I gdyby nie informacja w prasie, że 17-letni Zajdel niejaki z Białobrzeg na rusztowaniu, tam jako pomocnik taki murarski, spadł z tego rusztowania, spadł do piwnicy, nowo budowanej kamienicy i się zabił. I Mańkowski, który budował tą kamienicę i projektował, jest napisane, nie ubezpieczył tego człowieka. No to stąd wiemy, kto budował, kiedy budował. Było dużo architektów. Skóra, był Sikorski, był Sas Zubrzycki, Mańkowski. Ale jeżeli chodzi właściwie o te budynki, które przetrwały, tak, to najwięcej jest właśnie Kołdera. Tak, i to są setki budynków. Właśnie nie chcę wierzyć, że tyle budynków Kołdera jest tu wszędzie dookoła, ale są. Kieruję działem rozwoju kompetencji archiwistów społecznych. Organizujemy ogólnodostępne szkolenia online. To są szkolenia dotyczące na przykład przechowywania zbiorów, skanowania, opracowywania, ale też powiedzmy przygotowania podcastów. Informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej cas.org.pl, też oczywiście na Facebooku. Publikujemy je z wyprzedzeniem. Centrum Archiwistyki Społecznej nie gromadzi zbiorów fizycznych, czyli nie gromadzimy dokumentów, zdjęć, ale mamy takie narzędzie, stronę internetową, gdzie można je opisać i opublikować. I to narzędzie jest bezpłatne. Jeżeli ktoś właśnie prowadzi takie archiwum społeczne, może się do nas zgłosić, my przeszkolimy, pokażemy jak to działa i z tego narzędzia może korzystać, więc może tam pliki powiedzmy cyfrowe, jeżeli je zeskanuje, wgrać, opisać, to będzie zabezpieczone i też dla wszystkich dostępne. To jest portal zbioryspołeczne.pl i każde takie archiwum społeczne ma tam swoją podstronę. Więc na tej podstronie można znaleźć ich zbiory albo w ogólnodostępnej wyszukiwarce, bo czasami ktoś szuka czegoś, a nie wie, u kogo konkretnie może to znaleźć, prawda? Więc skorzysta z wyszukiwarki, która przeszuka caluśki ten portal, no i dotrze do interesujących go materiałów. Szukałam architekta jednego domu, a znalazłam wiele intrygujących nazwisk. Najczęściej padającymi są jednak dwa. Alfred Jan Kołder i Stanisław Bergman. Z jakiegoś powodu najmodniejsi krośnieńscy architekci pierwszej połowy XX wieku. Postanawiam dowiedzieć się o Bergmanie i Kołderze jak najwięcej. Może w ich historiach znajdę odpowiedź, kto zaprojektował mój rodzinny dom. Kołder jest w Krośnie rozpoznawalny. Jego architektura jest widoczna. Zdzisław Gil, konserwator zabytków, znawca i badacz sztuki, w tym krośnieńskiej architektury. Kołder, pani wie o tym, że on był ewangelikiem, przyjechał z Zaolzia, biegle władał językiem niemieckim, biegle. Projekty były modernistyczne, one były już nowoczesne. One były nowoczesne, bo to był człowiek z innego regionu. Człowiek z innej kultury, on był z Europy. Przyjechał do Galicji, ale z Europy, można powiedzieć, zachodniej. Bergman był zasiedziały w Krośnie, a Kołder był tak zwanym ptakiem, czyli przybłoką, jak to się u nas mówi. To w ogóle jest dziwna sytuacja tutaj z Kołderem. Dlaczego on się znalazł w Krośnie, prawda? W jaki sposób Alfred Kołder znalazł się w Krośnie, wyjaśniają mi Ryglowie. Alfred Kołder przyszedł tutaj do Krosna w 1924 roku. Przynajmniej jest pierwsza wzmianka o nim. Mówię, że ślub z Jędrzej Kubną. No i od tamtej pory już właściwie jest w Krośnie. Jest na próby przyjęty jako... Tak, nawet mamy dokładną datę, kiedy został prowizorycznie przyjęty na próbę, tak? I później tak, oczywiście później... to już mu przedłużyli i do wojny był tym cały czas tym budowniczym miejskim. W 1924 roku, czyli miał dopiero 24 lata, czyli w sumie był młodym chłopakiem. Prowadzimy szkolenia, ale też spotykamy się z osobami, które zbiory swoje przekazują do takich archiwów społecznych. Ja sobie przypominam na przykład spotkanie w Kcyni, to jest za Bydgoszczą. Brałyśmy udział właśnie w takim spotkaniu dla mieszkańców tej miejscowości, którzy są zaangażowani w to budowanie tego archiwum społecznego. I niesamowite było to, ile zdjęć swoich przynieśli. Dzieli się z historiami dotyczącymi tych zdjęć. Fantastyczne spotkanie pokazujące, jak ważne są te materiały. Ile one historii ze sobą niosą. Mam maj 2004 roku wracałem do domu i zadzwonił do mnie Jurek Osiennik, który powiedział, że muszę natychmiast przyjechać na ulicę Bema. Z Jerzym Osiennikiem spotkałam się w jednej z białostockich kawiarni. Jest on fotografikiem, grafikiem i muzykiem, twórcą słynnego w Białymstoku zespołu 085. Kiedy przyjechałem na miejsce, na trawie zobaczyłem stertę negatywów. Zacząłem to przeglądać. Okazało się, że na kilku rolkach były daty. 1938 rok. No i od tego się zaczęła cała historia Augustisa. To historia odkrycia zdjęć międzywojennego białostockiego fotografa Bolesława Augustisa. To jest pierwszy album. Dzięki Stowarzyszeniu Widok, w którym działają Urszula i Grzegorz Dąbrowscy, nieznane zdjęcia międzywojennego Białegostoku budują od lat ikoniczny obraz miasta. Możemy popatrzeć w oczy białostoczanom, którzy niemal 100 lat temu przechadzali się w centrum, spacerowali w miejskim parku czy bawili się na rodzinnych uroczystościach. Pytasz, kim jest dla mnie Augustis? On, wiesz, był rzemieślnikiem. On stał przed swoim zakładem na Kilińskiego, Polonia Film, przez to, że on wystawał na ulicy po prostu i łapał w obiektyw przechodniów zwyczajnie, to prawdopodobnie są tam wszyscy. Żydzi, nie Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Polacy oczywiście, ludzie, którzy przyjeżdżali do Białegostoku w odwiedziny do rodziny i turyści i urzędnicy. To jest największa kolekcja zdjęć ulicznych w Polsce. Nie ma większej. Jakby to jest taki zbiór w skali po prostu ogromny. Też to jest największy zbiór przedwojennych zdjęć z Białegostoku, jednego autora. Udało się znaleźć właśnie panią Eugenię Senderacką, która była siostrą Bolesława Augustisa. Tak po nitce, powolutku zaczęliśmy zabawę z Augustisem. Na portalu zbiorospołeczne.pl publikuje swoje zbiory obecnie chyba 227 archiwów. Trochę więcej jeszcze korzysta, a większość decyduje się na publikowanie również online. To są archiwa i lokalne, i jakieś dziedzinowe, opowiadające o jakichś środowiskach, zainteresowaniach. Całkiem ich już sporo, to jest prawie już właściwie ponad 140 tysięcy plików. Jest czym wybierać. Ma pani swoje jakieś ulubione? Zdarza mi się i zawsze robię to z dużym zainteresowaniem i zawsze odkrywam coś nowego, przeglądać stare fotografie, takie nawet z XIX wieku, ale też z początku XX wieku. Są tam na przykład piękne stroje, piękne hafty. Są też zdjęcia dotyczące muzyki wiejskiej, którą akurat trochę się zajmuję i też śpiewam, więc z zainteresowaniem patrzę, jak wyglądały kiedyś kapele, jak ci ludzie byli ubrani, jaką mieli energię. I to wszystko na tych zdjęciach widać, nawet jeżeli pełen kontekst nie jest znany, pełna historia nie jest znana. I jakiś czas temu uruchomiliśmy taką funkcjonalność Archimistrzowie, która polega na tym, że każdy, jestem o tym przekonana, jest wystarczająco kompetentny, żeby tagować zdjęcia. Czyli proponujemy jakieś zdjęcia po kolei, którym może na przykład brakuje jakiegoś opisu, albo które może można lepiej opisać. Proponujemy taką chmurę tagów, z których można wybrać te, które akurat odpowiadają temu zdjęciu. No i dzięki temu my wszyscy później będziemy mogli lepiej te zdjęcia wyszukać, bo właśnie czasami fotografiom brakuje opisu i przez to również trudno na nie trafić, nawet jeżeli one są na naszym portalu. Ten opis jest bardzo ważny. Eugenia Senderacka zmarła kilka lat temu. Wydawało się, że straciłam już możliwość porozmawiania z nią. Ale okazało się, że Dorota Sokołowska, dziennikarka Polskiego Radia Białystok, ma w swoim archiwum niepublikowane do tej pory nagranie z panią Eugenią. Jeszcze kochani. Dzięki temu siostra Augustisa może być obecna z nami w tej opowieści. Pojawia się wspólnie ze swoją koleżanką, Danutą Dawdo, córką innego fotografa, Noi Hitlera, u którego Augustis zaczynał swoją pracę w Białymstoku. Czy pani Eugenio ma te zdjęcia z zakładu swego brata? No mam takie co brat fotografował, ale to są takie rodzinne, to jego przeważnie, tam jego z dziewczyną. To był inny świat. Ja tamtego świata żałuję. Bardzo. To był inny świat pod względem duchowym. Nie było tej gonitwy, nie było tej szarpaniny, nie było tego, że jak Wacek postawił dom, to Jacek musi postawić kamienicę. Tego nie było. Białystok był więcej takim miastem Hanajek. Hanajki to najbiedniejsza dzielnica żydowska w centrum Białegostoku z okresu międzywojennego. No co, samo centrum to jeszcze było jako tako, ale to wszystko, nawet i te większe, te murowanki, one miały w sobie coś takiego żydowskiego. W zasadzie, no jak u nas było to podwórze, tyle co ja wiem, było 32 mieszkania, może jeszcze i więcej w tym podwórzu, to było chrześcijańskich rodzin, 4 rodziny. Poza tym wszystko życie. Mój brat tego swego atelier to się dorobił w 1939 roku, także on bardzo krótko był w tym swoim. Ale przedtem to wciąż fotografował na ulicy. I na ulicy, powiedzmy, zobaczył, że ktoś taki ciekawszy idzie, ktoś, kto wyglądało, że to zdjęcie może wykupić, no to zrobił to zdjęcie. Albo prosili po prostu, prosili, albo żeby prosili. Było tak, że zapraszali, powiedzmy, ktoś na chrzciny, ktoś na wesele, ktoś na pogrzeb. A jak zaczynał mój brat, to nie zapomnę nigdy, jak przyszedł do domu wściekły. Nie miał jeszcze tej swojej lajki, a miał tylko, wiesz, ten kliszowy aparat. I idzie z tym kliszowym aparatem, no to który był 33, 4 rok. A za nim zgraja dzieciaków. Panie, zagraj! Myśleli, że to Katarynka. Jakiś on przyszedł wściekły do domu. Po latach Grzegorz Dąbrowski dowiedział się od wnuczki fotografa, że w trakcie wojny Augustis wrócił do swojego wcześniejszego nazwiska – Augustowicz. W 1940 roku został aresztowany przez NKWD w Białymstoku i wywieziony w głąb Związku Sowieckiego. Po przejściu szlaku bojowego wraz z armią Andersa trafił do Wielkiej Brytanii. Zdecydował się nie wracać do Polski, ale wyemigrować do Nowej Zelandii. Ożenił się z Polką, pracował jako budowlaniec, był w grupie Polaków, którzy zbudowali Dom Polski w Auckland. Umarł w Nowej Zelandii w 1995 roku. Archiwum społeczne to nie jest tylko zbiór, to nie jest kolekcja, to jest coś wokół czego musi dziać się właśnie po to, żeby ludzie różnych środowisk, animatorzy kultury, twórcy, dziennikarze, pisarze brali ten materiał i się nim inspirowali i go przetwarzali po to, żeby on był żywy. Robimy konkursy, które wychodzą od tego, co publikujemy na naszym portalu, poprzez możliwość tagowania zdjęć. Ale też to są czasami na przykład warsztaty teatralne. W Lublinie zorganizowaliśmy warsztat teatralny z Dorotą Ogrodzką, reżyserką, animatorką kultury, dla której materiałem były relacje ocalałych z zagłady Żydów, które są zebrane w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN. I tutaj zaprosiliśmy ludzi, którzy niekoniecznie byli aktorami czy performerami, to były osoby, które po prostu, których ta historia interesowała. I oni dostają na warsztat tą relację, którą w jakiś sposób przez siebie, przez swoje doświadczenie też przepuszczają i z tego powstało takie, myślę, bardzo ciekawe czytanie. Co 2 lata organizujemy Kongres Archiwów Społecznych, który jest takim momentem, okazją do spotkania się archiwistów społecznych z całej Polski, ale też wszystkich osób, które są zainteresowane i archiwistyką społeczną i tymi tematami, którym poświęcamy kongres. Więc my otwieramy go dla wszystkich chętnych. W tym roku go organizujemy pomiędzy 29 września a 1 października w Lublinie. Kongres będzie poświęcony historii mówionej, dlatego realizujemy go z partnerem, który ma ogromne, bardzo bogate archiwum historii mówionej. To jest ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Ten kongres będzie, tak jak mówiłam, poświęcony historii mówionej w bardzo różnych aspektach, to znaczy od takich aspektów metodologicznych, technicznych, ale też przez sprawy etyczne związane z nagrywaniem i wykorzystywaniem historii, a także I to przede wszystkim jest ważne dla osób spoza tego świata archiwistyki społecznej, jak tych historii można używać, do czego, co można z nimi zrobić. My pokażemy takie najbardziej inspirujące projekty z całej Polski, które tą historię mówioną, wychodząc od niej, przetworzyły ją w spektakle, w książki, publikacje, wystawy. Chcemy, żeby ten kongres był jak najbardziej właśnie inspirujący i też zachęcający właśnie do tego, żeby tych relacji słuchać i dalej z nimi twórczo działać. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Małe Ojczyzny. Opowiadały Katarzyna Ziental, Małgorzata Pankowska-Dowgiało, Ewa Majdecka i Karolina Sakowicz. W audycji wykorzystane zostały fragmenty podcastów Katarzyny Sztop-Rutkowskiej i Katarzyny Solińskiej. Literackiej zaproszę Państwa na kontynuację spotkania z Arturem Owczarskim, który opowie o Route 66. Aż chciałoby się założyć kaskę z rogami, uruchomić Harley'a i gnać przed siebie przez całe niemal Stany Zjednoczone, paląc na postojach fajkę pokoju z siedzącym Bizonem, Elvisem lub Billy Kidem. No, może z Billy Kidem to nie, bo to dzieciak. Trójka literacka. Powracamy do rozmowy z panem Arturem Owczarskim. Rozmawiamy o drodze 66, najsłynniejszej trasie nie tylko Ameryki Północnej. Pan Artur opisał ten szlak w swojej publikacji. I chciałem zapytać teraz, wspomniał pan w poprzednim odcinku o tym, że najpierw miała mieć numer okrągły 60. Skąd więc 66? No takim wyszło z numeracji. Ogólnie nie mogła mieć takiego numeru, tak jak mówiłem, bo nie szła ze wschodu na zachód. Druga sprawa jest taka, że co ciekawe, drogi, które przekraczają granice Stanów, mają tarcze. I dlatego jak patrzymy na znak drogi 66, to ma tą charakterystyczną tarczę. A które, te, które są stanowe, są okrągłe znaki. Więc tak postanowiono, szczegółów nie znalazłem. Dlaczego akurat 66? No pewnie tak wychodziło z numeracji, bo drogi są od 1 do 90. Takim wyszło widocznie geograficznie. O ile mi pamięć nie myli, to ta droga przebiega przez terytorium 8 stanów. Prawo w tych Stanach Amerykańskich jest rozmaite często, bardzo się różni. Czy to nie był kłopot w czasie tworzenia tej inwestycji? No bo na przykład mogły być inne jakieś rozporządzenia, dyrektywy, wytyczne, dajmy na to w Missouri, a inne w Kansas. To była nadzieja dla... Ludzie na to czekali, więc to jest jedna z tych takich inicjatyw odgórnych, które wszystkich cieszą. No bo jeżeli mieszkam w małej miejscowości i wiem, że przez moją miejscowość będzie szła droga, przez którą będą ludzie jechali ze wschodu na zachód, to ludziom się w oczach dolary zapaliły. Więc od razu chcieli tego i wszystkie lokalne miejscowości oczywiście występowały o dofinansowanie, ale też inwestowali własne pieniądze. A to są też takie akty, tak jak ten z 21 roku o utwardzaniu dróg, które służyły wszystkim, a później z kolei w 56, kiedy Roosevelt powiedział, budujemy autostrady, co było tak naprawdę gwoździem do trumny drogi 66, bo 20 lat później już jej nie było, to już wzbudzało znacznie więcej kontrowersji. Dzisiaj czytałem na przykład taki dosyć duży tekst na temat tego, jak te autostrady były budowane a propos wysiedleń w różnych dzielnicach, a szczególnie w większych miastach. Ale droga 66 akurat niosła ze sobą rozwój dla tych małych miejscowości. To nie była autostrada. To oczywiście była nazywana pierwszą autostradą Ameryki. No właśnie, to na wyrost? Określenie? Na wyrost, no bo to wielokrotnie był jeden pas w jedną stronę, jeden pas w drugą stronę. Ale mówimy o latach 20. Mówimy o czasach, kiedy po drogach jeździły Fordy T. No właśnie. Czy na budowie tej drogi skorzystali też Indianie, pierwotni mieszkańcy Ameryki? Czy to się jakoś odbiło korzystnie na ich bycie? Bo tam, rozumiem, przebiegała przez ich też terytoria. Nie, na pewno wszyscy ludzie, którzy mieszkali w okolicach tej drogi, mieli połączenie z cywilizacją. A jaki to miało wpływ na rdzennych mieszkańców, na mieszkańców kolejnych miejscowości, trudno jest mi powiedzieć. Jeżeli ktoś coś uprawiał, no to dzięki drodze 66 mógł to łatwiej wywieźć. Jeżeli gdzieś podróżował, mógł gdzieś łatwiej dojechać. Na przykład Indianie, to jest ciekawa historia, był taki słynny właściciel miejsca, w którym sprzedawał rzeczy, bo trudno to nazwać sklepem. No jest to sklep, ale pośrodku niczego. Yellow Horse. I oni reklamowali się wzdłuż drogi 66 w ten sposób, że nie skalpujemy białych twarzy, skalpujemy portfele. Więc oni monetyzowali swoje pochodzenie indiańskie, ale robili biznes tak samo jak wszyscy inni. Wspomniał pan tutaj o pewnych anomaliach pogodowych z lat 30., które też są związane z tym szlakiem. Może warto je przypomnieć? To było Dust Bowl i polegało to na tym, że przez lata źle uprawiano ziemię, wyjałowiano ją i przyszły olbrzymie zamiecie, które powodowały kuriozalne wręcz zamiecie piaskowe do tego stopnia, że potrafiło być ciemno przez wiele dni, a plony umierały, za tym umierały zwierzęta. W mojej książce są zdjęcia, jedno czy dwa, w których na jednym samochód ucieka przed taką zamiecią i wygląda jak hollywoodzka produkcja, na której gdzieś znajdujemy się na pustyni i idzie taka ściana piachu. Na drugim całe gospodarstwo jest zasypane. I to rzeczywiście spowodowało, tak jak mówię, 250 tysięcy ludzi w podróż ruszyło. Co ciekawe, z danych statystycznych wynika, że ci ludzie, którzy uciekli do Kalifornii i których opisywał Steinbeck, potem wracali, bo jednak nie znaleźli się w Kalifornii, nie osiągnęli tam sukcesu. To byli ludzie bardzo często z Oklahomy, których określano pokardliwie Okies. Oni dla Kalifornijczyków i reszty Amerykanów mówili dziwnym uważanym za prostacki akcentem, którzy byli po prostu robotnikami i po dojechaniu do Kalifornii starali się znaleźć najprostszą pracę, no bo pracowali na farmach wcześniej, nie byli wykwalifikowani. To było olbrzymie nieszczęście i tak myśląc o historii drogi 66 i patrząc przez kolejne dziesięciolecia, to tak naprawdę co 10 lat, co dekadę inne powody były do tego, że ludzie tą drogą podróżowali. Chciałem zapytać teraz o to, jak ta droga rzutowała na amerykańską kulturę. Ona się tak stała mityczna właśnie od czasu tego Steinbecka. To był taki pierwszy kamyk, który potem spowodował, że śpiewał o tej drodze Nat King Cole, czy w piosence Stonesów się też pojawiło. No, wiesz, można by pewnie tutaj szereg przykładów podać. Najpierw był ten bieg, o którym powiedziałem, i ta taka zbudowana wokół drogi 66 mitologiczna pierwsza autostrada Ameryki. No nagle, nareszcie można było samochodem przejechać ze wschodu na zachód, w cudzysłowie ze wschodu, bo mówimy o Chicago. Wcześniej była kolej oczywiście, która umożliwiała taką podróż. Później mamy właśnie ten czas migracji, o której przed chwilą opowiadałem. W latach 40. z kolei droga 66, podróżni zniknęli, a pojawiło się wojsko i ludzie, którzy jechali na zachodnie wybrzeże, na wojnę na Pacyfiku. Wzdłuż drogi 66 powstawały bazy wojskowe, były nawet obozy dla jenieckie, więc to cały czas były inne przyczyny. I w latach 50. tutaj chyba taki boom nastąpił, cywilny największy, no bo Amerykanie, zaczął się wielki boom finansowy, rozwój gospodarczy. Amerykanie kupowali samochody i ruszali na wakacje, i to masowo, jadąc do Kalifornii, do Disney Worldu. Ale to, że ta droga jest taka słynna, i zapytał pan dlaczego, bo ona się wiąże z od lat 20., końca lat 20., tak naprawdę wiązała się z historiami wielu ludzi. I niezależnie od tego, czy to było spowodowane tym, że ktoś podróżował za chlebem, czy jechał na wojnę, czy jechał na wymarzone wakacje z dziećmi do Disney Worldu, to zawsze były jakieś emocje. I te emocje podchwytywała popkultura, czyli piosenka, którą pierwszy zaśpiewał Nat King Cole, a potem Rolling Stonesi, Depeche Mode, Chuck Berry, Get Your Kicks on Route 66, jest rozpoznawalna, tak, i grana do dzisiaj. Ostatnio mogliśmy ją usłyszeć w kreskówce Autka. A do rozmowy powrócimy jutro. Trójka literacka. Zapraszam teraz na kolejny, 30 już odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Myślałeś kiedyś o tym, że ktoś musiał jako pierwszy skoczyć ze spadochronem? Darek, jaka była umowa? Ale co? W ogóle mamy ze sobą nie rozmawiać? Tak! Chyba, że miałoby to dotyczyć pracy lub istotnych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Bez sensu. A jak będę chciał pogadać o czymś interesującym? Interesującym dla mnie? Mało prawdopodobne. Wiedziałeś, że doba ma tak naprawdę 23 godziny, 56 minut i 4 sekundy? Co? Dlatego wymyślono rok przestępny. Żeby to wyrównać... Ty czytasz o tym z komórki? Nie. No przecież widzę. Zadziwiające fakty zaimponuj znajomym. Oj, no dobra. Faktycznie korzystam ze strony z ciekawostkami. Dzięki niej nieraz zostałem królem imprezy. Błagam, nie mów już nic. O, albo to, o delfinach. Wiedziałeś, że te sprytne morskie ssaki... Uważaj, kot! Ach, szanie, blisko było. Uciekł? Tak, myknął w krzaki. Ale też to widziałeś? No, kot, widziałem. To był biały kot, fartowny. No nie wiem, to, że nie został rozsmarowany po asfalcie, to nie jest chyba przejaw jakiegoś niesamowitego szczęścia. Nie rozumiesz! Dla nas fartowny, biały kot, przeciwieństwo czarnego to znak! Darek, widzisz to? Co? No, ograniczenie do 40, widzę. To jest znak. Drogowy, taki prawdziwy. Mhm. To, co próbujesz ogarnąć swoim ciasnym umysłem, to przesądy i zabobony, czyli nieprawda. Jak nieprawda? Wszystko się zgadza, biały kot, niezabity. Jutro będzie piątek, ale nie 13. Jeżeli to zlekceważymy, to stracimy szansę na coś niezwykłego. No cóż, zaryzykuję. A ja nie, trzeba zagrać. W co? W cokolwiek. Lotka, pokera, na wyścigach. Jeden koleś w Pruszkowie organizuje gonitwy Biedronek. Darek, powiedz mi, kiedy ty wreszcie uznasz, że masz problem z hazardem? A, zdrapek już nie kupuję. Aha, jasne. Do czasu, aż Sylwia cię nie namówi. Nie, poważnie. Odzyskuję kontrolę nad swoim życiem. Stawiam kobietom wyraźne granice. Sylwii zwłaszcza. I oddajesz się hazardowi? Hazard jest szkodliwy właśnie tylko dla tych, którzy nie potrafią czytać znaków. Takich jak przed chwilą. O, albo to! Co? Nazwa miejscowości widziałeś? Łosiowice i... No, a łoś? To obok białego kota drugie zwierzę symbolizujące szczęście. Jestem pewien, że nie. Dlaczego musisz być takim cyptykiem? Przepraszam, kim? Wymyśliłem połączenie cynika i sceptyka. Specjalnie dla ciebie. Nie możesz tak po prostu sobie wymyślać słów. Oho, powiedział typowy cyptyk. Wolę być cynikiem bądź sceptykiem niż hazardzistą. Hazardzista zawsze przegrywa. Tak? A chcesz się założyć? Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dymbicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. I to już jest koniec, jak śpiewały elektryczne gitary. Jutro zapraszam na wieczór w Trójce, chwilę po 22. Maciej Załęcki i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.